سورة النبأ دا تفصيل كيد يوم الفصل طول شريك دي فلس وسيدون دي جدائي براشد مؤمن ودمشري او ربط و براسبت تاغي سران ظاهر دي دلائل اقلية نفي شفاعت قهري ست اپوس کئی دیو یا تسالون دیو بلنا دست اپوس کئی آدی نبع العظیم دا خبر لوینا تپوس کئی یعنی نبع قرآن اللذی آچی دیو دی پدی کی مختلفون اختلافی کم یقینا کل فماند حق یقینا زرده چکوا بشریو بیا یقینا زرده چکوا بشریو آین دیگر دول منزمکا فرس بچاونا او غرونا او تادن می خود دزوکی او پیدا کری بی تاس در ازواجن جوڑا می در پیدا کری او گرزولی می در خوب ساری در پار صوباتن پریکاون که در صوبانی سڑیوالی سب پریکاولو تاوی او گرزولی می در شپا لباسن جامی دوره دی بسادر زن می حیاناک خزا حیاناک سڑی اسی نشی او دا که ده او شپا که دانه چه نور جامعه امتزان نلری که دقا شده موله گونده که او ده شوق ده نوی بابا ده شمینگی رو ده کار کولو که بار علاقه که ده کاری کده اونو شرم اخراغلی و کده وانی بیا خطول مندی واری چقی واری نرو خزی ولارو غایو زرانه ورستو ناروان او خاون باندې شړې بچو غشيو ځان ته ګورم چې بسې دراله زموږ د ځان نشو برتول بربند ولاړ اورګي بوي په هغه مصیبتو سره کوی چې اورګي راشي پرتو دې شړې نه وای شي موږ به د اتیان دوی چې د اورګو نه ځان ساتي حق پر شړې شي پرتو دې وي الله وخلقنا کبا زواج او ګر ذولی می دا ورځ معاشه زید گذران ځان له کې څو کټه گذران عيش سامان کټه او جوړ کړې می دا پاس ساسي نه و مضبوط کینه اسوالنه او ګر ذولی می پدی کې سراجن دیو بلی دن کی وحاجن پرخی دن کی سراج بلی دن کی سراج دیو وحاجن پرخی دن کی پڑا کوئی اور آورو من الموسرات نچوڑ شو وری زنان ما انوب سجاجن ساس کے وری زنان نچوڑی گی افکت راروانی ساس کے چوبا سنگ پریبانی دانی ونباتن او شنکے گیا گانی او باغون الفافن گرگر لفوی گنو تا یقیناً روز بیرتون دا لوز دی پدا ورز بو پوکلشی پش پیلی کی تو رازی بتا سی ڈلی ڈلی وسیق اللذین ایلا جنت او کولاو بشی اسمان نوشی بدا ابوابن دروازی درزون با پکیرا شکن یا اغلاری وسیرت الجبال ابو بطلشی واب و نزولشی غرونا تبوی سرابن دا شی گوگل لین شی گوگل پی جنی او شی شیشی جوڑ کری دی او شک اخکتر روانی ایلان دی غر جوڑ شی بیای درا که بل تک دا شی بروانی دا غرونا بیان درالا دقا شی بروانی یقینان دوزخ زیده مرسادن تیار دین مرساد وی انتظار دا ساسی انتظار کئی وی اللہ دی من حفاظت چکی دین دا طول مومینان اللہ دی پدوم وکریم بوته نه بچی د پار سرک شوم آبن زید دګر زیدو همیشه به یو پدې کې احقابن ډیر موده زبانا اگر روایت چې څوک مون قضا کی او یعنی بیا قضا اون کی قضا شته نو قضا اون کی مشریعت کې خدا لري کنه حدیث کې دا نه لري کله د نماز قضا شو هیرو یا ودوی دې ته قضا و جاسي هیر نه ناس دې ته قضا نه وي نو چې کله د تیا شنو به یو ګرځو بس دا وی بدل نه او چې وای اویا حقوی وای وو پی او یو حقوی وای 2 کروڑ اته اتیا لک کاله دا د سر نه او خو پر ټول دغه ارشا چلی کړي سند باندې مصابید نه دي نصوص قطعیه او معارض الله نبا سکریو پدې کې باردن اخوالې نه خو او نشرات سکل مگر ګرمي وبوي وغساقن ویني زوي وي جزان دا سزا ده وفاقن قران ودري ده لسم شرط کو کنه چې نور انپر شړې ګورې دین ترا نه شي انګريز تعلیم بکوي کنه دا عملی انګريزان تاسو پیژنئ دي ته عملی انګريزان لسم نه بغیر وفاق ولا تا داخله نه درکې نو څو ورته وایي هو الذی باث فی الامین رسولا امیانو ته یمې پیغمبر نور علی ګل ویمون تعلیم کو کنه چې قران ته کینو تعلیم شلوی غرزو کې ته خط یادول شي الله ورته او اردو م یادول شي او پښتو م یادول شي او فارسی م یاد هر شی یادول شي او همت چې سره به لي احساس کم تری شو ته وي چې شوار سکاله نه تیر کړي نو دته اف ایس یو والا نه وي کنه فیډی نه کړي دیو چې خزان غر کم درش کاله میو شي کنه او د خیتو خینه وزم بیا به واده وکم او خپلن اوله تدری له دی ور کینوس ویرا ته طلاق راک علی ونه د چي ګډا سره بیا کین الله وخت خرابول د نصرانیت تعلیم اوس چې وخت خرابه جزاء او وفاقه تاسو پر چی وګوره د قران تفسیر سره د معرفت ترجمه کده بل کتاب نه صحیح ترجمه ولي کله پیل نو په پویګ نه غریبان بل بدی شو وګوره چې پویګ نه درشه دا حالات دي جزاء او وفاقه حضرت شیخ بیل جزا ام وفاق خدا نفاق در طول موائدین و مدارس و خلاف انہم کانو قصی کڑیو شورای کڑیو چی دا اوباسو دا مدرسی دا دی نمشر مریشی ورطبوی لن دے با شورا کے موجود قاضی شمس الدین سیب زویم موجود نور زمان مرگری برا نور کسان دی اغیم موجودو نمونه ایدا ده نو دا ورته ویل چې وبا سیما ولی به سرحد کې موږ حالات خرابې ګل ته دا یو اکثریت او زموږ حکومت په سرحد کې پنجابیان هم تور نه راځي نو دا وساس نه مو دا که څه کړو لکه څنګه جلال مسجد وسلې دا که څه کړو اوس هم طالب د دې جن روان شي زما ته دا وکړو هغه ورته په دې مهنت باندې دسخط وکړه دی وایي زه کافر یم او دا دوره کوم بیا به مسلمان شم دا زما عقیده ده باقی ده کې یو غلطی شي چې مسلمان پاتې کیږي الله هر کدی ملک لګی الله تعالی د ذکرې دی لوی دی خو دا استاد او استادان په قران څخه پیږي نه پاتې شنه کوي کټ کټ مراکز دی کوي یو ورځ نرتوب د ازبری د زر کال د ګیدر د ژوند نه خنه دی یو کال د بیغلطوب ژوند سره ځکه خلافونه شي کول دا اصول و معنی انهم كانوا يقينن دي كانوا چې یقینن ساتو د حساب او درو وی په تاسو زم باندې کذاب قسمه قسمه درو وی نو درو وی نو درو وی نو ساکی دي او نو همیشه درو وی یسلم وتسلیم کی مون ویلی او کنه غد ته وسرو لګوي ها دوام دې کنه نو ویل نو هر قسمه ویلو همیشه وی هر شی مون شمیرل په خپل علم کتاب علم د الله او سکه شری و زیاد نکمتا سمگر آزا خوشحالی بنی او تقیان دا پارا کامیابی دا باغیچه بوی دا وڑا وڑا باغیچه مزی وان آبن انگور بوی و کوای بان او پیغنی بوی اتراب همزوری بوی کوای موچت سیلو بادا اتراب همزوری کاب تمز که کاب بوی دیدو کتا دا انسان دیاړو ته دا اوچتی د خپل اوچتو سینو والا اترابا نمزولی وکاسن جامون بای دیها کندک نو اللہ وی منگا ترجمه کو دکلوس نباوری بدی کلاغون بیکار خبره بیخبودا غلط خبر او ندروغ او دل تسوی تالیف تالیف تا بچالی خطا کر دیو تسوی کلو تا احرام کلو مبالغه کلو توریه وی خودرو خودی کن صورت خورا گیتا کرو بل سره ببل دیکی دا روز کل دا دوکا کر مسلمان با مسلمان ندوکا کر جزا امیرد ها حرب کی دوکا ورگل کر دا بدلا دا درستا ورکول دی بایی صاحب رد دا سوارو رو دزمو کدا شدی دوان پا منز کرے محروبان ازاد واقدار ندی مالکان ندی دری اللہ دا طرف ندی خبرو سوکم پدا و رضبانی با ها الا بی ازنی چا ته یې اختیار نه دی ورکړی په دا ورځ باندې با ودریګرو او فرشتي صف وستا صفونه بيتړلي تابعدار الله ته الله تسوي او نبي عليه السلام وي اول بزو شفاعت کو بس خبرې باندې کوي مگر اوسو چې اجازه تو کې د به ربان ذات وقار ثواب او ویلې کلمه د توحید په دنیا کې برابر خبرې کړي بس هغه ته اجازه دا ورځ درشتنی نو چې اجو خوږی او دې سي خپل رب ته ګرځیدل یقینا زه يرون تاسو د عذاب نږدې نه په دا ورځ وګوري سره هغه چې وړاندې لري لاسونو د معنا ده او ایبه کافر ها افسوس دې چې شوه ز خاوري اورښت په دې ده بسم الله سوره نازعات مکی سورت دې په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم آیات نزول کې رسو د سورۃ النبأ نه یو څه داوا د سورۃ هغه مخکینی ده اسباد د قیامت ربط او مخماسبت مخکې وی جدایی برا شیدل ته زورنه منکر د قیامت ده او اسباد کې د قیامت په ذکر د مثال او د شواهد سره داولی ذکر قیامت د عقل باندې نه معلومیږي نو شواهد و امثله پی پیش کری وان نازعات مراتن ملائک غرقن دا مفهول مطلق من غیر لفظه دا نازعات تفاد او شاهد دی اغویستون کی فرشتی روحنا دا کافرانو لران غرقن پسختی سران او هینی قیامت راتو والا لیکن وان ناشتات او شاهد دی اغا روح ویستون کی فرشتی نشتن دا مومنان روحنا نشتن پا نرمی سران ناشتات شاهد دی اغا نرمی کون کی فرشتی روحنو دا مومنان روحنا نشتن پا نرمی کولون والصابحات او شاهد دی اغا فرشتی نیغی روانی حکم دا اللہ تا یاد اللہ پا حکم سبحان نیغ روانی دل خلاف قید اللہ چا اللہ ورد سامرو کی اقا کئی کن اقا نیغ خبر بس چورا سوالتا بسید نیغ روانی فالسابقات نشاہد دی اغا فرشتی مخی کی دون کی سبقن پا مخی که دلو دا اللہ حکم تا دول شاہد دی پدی چه تا حق پرس پریغمبری قیامت رات دو رای تا سر اچا زیاده کرده تا بلو جواب رای سا خبر اچا نده منلی جواب دو تور فل مدبرات نشاہد دی اغا فرشتی چه تدبیر کئی امرن دا اللہ دا حکم یا دا اللہ پا حکم سرد کارون انتظام کلا باورز سر جفر راجفا چو بجرخی گی جرخون کی تدباوها ورپسی بوی دد ار رادفا دویما شفیلی بانی نزرون بای پتا ورز بانی واجفتون پریشانا او سرگی بای پتا ورز بانی خاشیتون کلوغی یعنی خوابندان دسترگو بسی سرگی بای بار کرو اوی بدیو آیا مونگا واپس شو فی الحافرا خپل کورونو تا دا اس کور دی یا زور حال خپل تا یا اور تا آیا چشو مونگا آیا مونگا واپس شو خپل کورونو تا یا غزور حال تا کل چشو مونگا اڈو کی نخیرا زار چوری چوری وی دیو دا ایزن پدا وقتی دا واپسی دا خاسرتن دا تاوان دویا دا تاوان واپسی دا یقیناً دا بوئی دا پرتکول دا خلقو زجرتن واحدا جڑاقی یو زمکا جو جڑاقی گار سبا فوقل دی ناگہا دیو بوئی بس ساہرا پا مخد زمکی حالا تاک حدیث موسا سمطلب شو ربط و مناسبتی معلومی گی مطلب ایسا دلیل نقلی پیش گئی و اس بات پر قیامت دا شواهد موسام دا خبر کری و اقوم ندمانه گی موسام دا خبر کری و اقوم ندمانه گی انکار دا قیامت نیکو خبر بانی کش انکار دا قیامت نیکو آیا راغلی تا تا خبر دا موسا کل چی نا داو حکم کد ترغ دا بلوادی پاغ دارا پاغ کند مقدس پاک گی تو واچ وتاو راتاو مخی قصص کم تیر اویل اللہ و تعالی شای فراون تی دن دا سرکش شوی دی او آیا شتی تالا دا چیزان پاکین او خیم تا تا فترب درفستا لار فتخشان ہوئی ریگا کمرتا نو خود الموسیٰ علیہ السلام دا تا نخلوین بیا بیا درو اویل پدی درو جنکا واسا بیا بیا نا خرباری اکران سم آدبرا بیا آدبرا پشاشو یا سان چی مندی والی فحشرا نجمعی کفل قوم فنادا نجمعی کلیویزو ربکم الالا پالون کم ستاسی بلند روٹی کبڑا مکان دلندر کم اسلامی مساوات دروغیونه بیلا اسلامی مساوات دی اسلام پیرسی چی مساوات دی دا آخیری دین مساوات دی او نو چې الله چې رسول کری په خپل برخو دي صبر وکړي وای ډیر ښه سره وای اگر اغلې و اسلامي مساوات راو روټي کپڑا مکا او ني ول دلرا عذاب ورسني ول اول اولم بری دنیا کې هم په بوکی ډوب کو نه اخر کې به هم سي مخکې به د خپل قوم نور روان به عذاب تدن نه بي یقینا پدې کې عبرت ده پر دا چا چیرېږي آیتا شی مضبوطی په پیدائش کې یا چې امی سما او بنا یا اسمان یا غزا چې اسماني جوړ کړی دی یا غ اسمان چې جوړ کړی دی او پرته کړی دی چد ده سمک سربند ده نو برابر کړی دی او تیار کړی د شپه ده اخت شا تور کړی د شپه ده او وخت کړی ده زوها روحانتیا ده رڼا ده شپا کی تیاری چارا ہوستی دا غرز کی رنہ اللہ اوزمکا فس دا دینا غڑا ولی دا منگ اول ویلیو آخر جا بینها اوکی دا دینا اوود دی و چراگا مرعا چراگا دا سرو دا پر چراگا والجبال غرون والجبال غرون ارسا مضبوط کری دیم پدیز مکا چون نخوزی گی آغا زیور سرو لگی فائده ده تایز ده پارا و دنگر و سای ده پارا غر تلار شی ساروی بکی سری گی او کنن تور لرگی راوڑی او کل کل سره غرگی چولی نو غرگی کانی مانی شا دکین فائده نده او کده مالو چوی جور کرن تا کانی رشتی شو کل چی راشی قامت الکبرا اغا مصیبت لوی راگیر کی اغا مصیبت لوی دوی مشفیلی تو ہیں یا دوی مشفیلی تو ہیں قیامت یا دوی مشفیلی پدا ورز بیاد کی انسان ما ساخ پل عمل او کارا بچی دوزخ اغا چاد پار چوینی اغا سوک چی سرکش شوی اون او ورکڑی و جوند دنیا یقینا دوزخ دد پار زید اگر زیدو دی او هر اغا سوک چی اریدر او بقام رد بیهی دو دریدلو نا پلون اللہ تان یا د پیشینه الله سره د الله د پیشینه راته مخکې مونږ معنا کړې ما ودا النفس علی الهوا او من کړې یو ځان د خپل خواهشاتون یقینا جنت د خیرا جنت زیاده ګرځېدو ده دې تاسو کیتان د قیامت کلمی ودرې دل قیامت چرتت او علم د قیامت فی مانتا چرتت من ذکرها او علم د قیامت سوی جواب څنګه وکې چرتت پیغمبر او علم د قیامت ذکر علم د قیامت یادول دی چې ستارت د انتها د علم د دین ته خو يرون کې هغه چاله چې یریږي د الله نه یاد د قیامت نه تب وې چې دی وکړه او ویني د قیامت نو درنګ نه دی تیر کړي مگر ما ذکر او یا غرما یا زها صاحبني غرما تب وې چې لګوند کې ټیم دی نه نه ډېر تیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ العبس امتیازات فی ما انت من ذکر الا عشیه او ضحا لمردودون فی الحافره هذا ربکم الاعلى علیه و بعلیه طامۃ الکبرى او ذا اولکجکم فرشتو صفات ذکر کری سم کہا وافر جزاہا عباسا نتریوی کو تندے و تولا او آوکتو اخوا اخوا چراغ دتا آمارون دو سورت مکی دے ترتیب دا سورتون دا قرآن کی اتی آیم نزول کی بعد دا نجم نا سری رشتم آوو مکی ودا اس بات دا قیامت مخ کی سر ربط اس بات دا خیابتی حکوم ندل تا منزل ذکر کئی من یخشا نزکے متصل لڑا او ترغیب اور کئی تبلیغ تا مسئلہ اور سوا مخ کی صورتنوں کی جسوا تریوکو تندیم و تولا اوہ افتو آقوان چراغ دی پیغمبر تړون عبد الله ابن ام مکتوم نبی علیہ السلام سره سرادی دی قریش ناس وغټ خلک دا اړون صحابی راغی نبی علیہ الصلات والسلام سوچ دا او چې دا سیم خپل او کدا نور شته ښکار کما ایوان راوړي دا خپل سیم نه خپل سګونا نه ودا ځکه کار دوانه د دین د پاره الله رضا ده پاره الله ورته د مینې زور ورکړي ته چې چا طرف ته توجه کړي دا د فائدې نه تر کول موالات کوس او دا کوم چې د تراغ یو دی یو چړې دی یو تعالی بولی نه دی ګډ شلولې نه دی خدا ستاسو مرګره دی او دې ته توجه دا دې زماني مولای کوي دیندار سویته نه کوي دیو چې غړ سره هغه سره می تعلق دی هغه سره می تعلق عوام خود نه پوي نه کوي سیاست د پاکستان سره د سړی نه فراون جوړي هر سړی کوشش کوي چې د غړ سره سره تعلق کزه غړ نه مو چې د غړ سره می تعلق نو خلک به د غړ سره دی نو بوج پر راځي تندې تری کول د خفغان د وجې نه بوج د وجې چې دیو ته توجه کوم کده ته جواب ورکوم او څه چې په هغه تا لره شاید چې ځان پاکي ته ورته بیان وکړي او یا فنوالي نو فایده ورکړي د خنستا هر چا دې چې ځان بے پروا کړی دی بے پروا شړی دی اسی چې تر هغه لري څه ضرورت راغلی دا غیر پانا او ټول د پاره راغلی څه داغه تاویږي یا شتا پرلنه دغه کراچۍ ته لاړ شي سیټ روان دي مته ویګی ته نه دغه پرلنه پریږده تحلیل کوي وختي شه دغه ساتوس خو نه دغه تحلیل کوي مطلب یې دی دغه دیندار غریب مسلمان در لخه دي مرګره د درس در لخه دي نو ته یې لهو تصدا داغي پسې ور پسې شوي هغه په جوړ پسې کېږي مور پسې کېږي دا زورنه د محبت ته ولی مخکیم کار د دین لپاره کړ الله د لپاره کړ ځان لینه کړې جوش په سو سزای او نشته پتا باندې سو بوج کده ځان نه پاکې ریاسیم ګندلې ورا وسو چراغ اتا تا یسا کوشش کوي یسا منډي وی کوشش کوي او دې یریږي ته داغې نه تله هم غافل کیږي نو مغافل کیږي ته داغې نه ځان غافل کیږي مغافل کیږي کله خبر ادا شیل ده یقینا دا قران تذکرتون بیان د فندې نو دې هغه څوک چې غواړي چې فند واري بده نو وادي دې په صحیفو عزت مندو کې دې اوچتی دی دا اللہ پا دربار کی او پاکی ام دی پلا سنو کی دی سفرتن دا غا سفیران و فرشتو سفیر پی جنی دا دو قومونو پا منز کی خبر ہوگی روگی دا غا فرشتی دی چه دا بندو دا اللہ پا منز کی پیغام ہوگی روگی سفارتکاری دیگا تو سفارتکار سربت کی اغا جواب ان کی فرشتین عزت منی دی او نیکی ام دیری دی لعنت فلعنت دیش انسان نا سنا شکر دین د کم شینه پیدا دی من نصفتن حقیقت ولخې د ساس کې دوبونه پیدا کړی دل نو پاندا زکړې دون وخت وي او بیا یو لار د دین اساره کړی دا یسیرو او بیا به مړ کې دل باغ وراو نو دنه به کې به خبر کین بیا چې کله رضا وشي د الله نو فرصت به کین کلا ندا داسې خبره څنګه چې مشرک وي لما یقضی ما امرهم و ادای نکړه اغه چې دته حکم شویو ادای کړ دته ویلیو خدای الله حدید کوونه شرکونه کې دی اړندې او ګور انسان او دی ګور انسان پر فرات څنګه توي ګرمنګا وب پدی باندې توي ول باران کې کنه کې غنم وغیرہ کې فرات کې دی او بیا سری ګرمنګ زمکا پسری کولو دنه نتیغونه وځي نوراو ټکو پدې کې دانی واینه بنانګور وقز بنو ترګاریانی باغچه او زیتون خونه او کجوري او باغونه غلبن ګور ګور او میوي و اب بنو چراغان ورشو د سارو غرونو کې کنه فائدہ د سایده پارو ډنګرو سایده وکړه چراشیا چغا جبريل چغو د قیامت پدا اورز با تختی سړی د خپل ورن د مورن د زوینه د خزینه و بنی او د سامانونه او سړی په خزه باندې نه وځي په سامانونه نه وځي بیا به یا الله دا خزه می جانم ته کې ودر په دې مخلص دا چې سخت اورز ده هغه ډې شته ویلی او زوی بیمار یا الله د په دې مامړه کې مامړه کې ده سو کو خیال سره او راغله او شپې کټي دلانه نه فزولې و سو کې و تا چې ویل مال کس راغې استر کې وګړه رو رنزور پرېګه دا نه جوړه باغ کټ کړي سخت راځي بیا ای سو ټینګ نه دی هر یو سړی د پارا بد دین په دا ورځ باندې شانون یو حالاتي یو نی چې دی به به پروا کړې د بچو نه مخونه به په دا مخ باندې مسفرتون رو خانه خندی دن کی زیری آده سون کی دنیکان او مخونه بایی پده ورد بانی چوی با پدی بانی خبارتون غبار بایی دولی بایی او رسیدلی بایی دیوتا قطرتون توروالی دا همول کفر تغدی دی کفرتون کافیر الفجرتون آفرمان دا اللہ بدکار سورت دا بخی نا نور سورتون نا فقزبن سبب نلما صحف مکرمت عباس و تولا وجوه یوم ایدن مصفر فدی الواناتو سر ممتاز دن نور سلطان سلطان وائی وائی وائی